Mija czwartek, 25 października, mija 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wszyscy kierowcy biorący udział w stłuczce z udziałem rządowej kolumny byli trzeźwi. Policja podaje, jak doszło do wypadku. Współpraca rządu i samorządów to rozwój. Tak mówi prezes PiSu na spotkaniu z politykami partii w Siedlcach. Fiskus przyjrzy się firmom z branży budowlanej, gastronomicznej i motoryzacyjnej. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi, to ustalenia policji po stłuczce z udziałem rządowej kolumny, którą jechała wicepremier Beata Szydło. Trzy samochody zderzyły się późnym popołudniem w Imielinie na Śląsku. W Peugeota prowadzonego przez 77-latka uderzyło jedno z aut Służby Ochrony Państwa. Kierowca jadącego za nim samochodu także nie zdążył wyhamować. Te samochody zatrzymały się tuż przed przejściem dla pieszych. Jechały z kierunku Mysłowic, z kierunku Bierunia. Te samochody zahamowały w związku z tym, że pieszy przechodził właśnie przez przejście dla pieszych, ale absolutnie ani pieszy nie ucierpiał, ani nikt, kto był w tych pojazdach. Mówiła rzeczniczka śląskiej policji Aleksandra Nowara. Zaraz po zdarzeniu Beata Szydło została odwieziona do domu. Rozbite lampy i zderzaki, uważajcie na drogach, bo deszcz i ślisko, napisała wicepremier na Twitterze. Dobra współpraca rządu i samorządów musi dać rozwój, tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który w Siedlcach spotkał się z politykami partii przed drugą turą wyborów samorządowych. Ten rozwój, który jest potrzebny Polsce, jest potrzebny tej ziemi i to nie tylko dlatego, żeby Polska jako całość była silniejsza, zamożniejsza, ale także dlatego, byśmy mogli rozwiązać nie tylko problem nędzy, ale żebyśmy mogli rozwiązać problem tej terytorialnej nierówności szans, która miała i ma jeszcze ciągle miejsce w Polsce. Według oficjalnych już wyników wyborów samorządowych Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 254 mandaty, Koalicja Obywatelska 194, PSL 70, bezpartyjni samorządowcy 15, SLD Lewica razem 11 mandatów. PiS wygrał wybory w 9 sejmikach województw dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Samodzielną większość ma w 6. Jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość zdobyło o 83 więcej mandatów w sejmikach wojewódzkich niż w 2014 roku. Koalicja Obywatelska uzyskała o 15 mniej niż PO przed 4 laty, a PSL o 87 mniej. 4 listopada dogrywka przy wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów. Fiskus rozpoczyna walkę z szarą strefą. Pod lupą znajdą się przedsiębiorcy z branży budowlanej, gastronomicznej i motoryzacyjnej. Tam jest bowiem zwykle najwięcej nieprawidłowości. W ramach akcji Stop Szarej Strefie Skarbówka będzie wysyłać do przedsiębiorców pisma, w których przypomni im o ich obowiązkach podatkowych, a w razie potrzeby wyśle kontrolę. Anita Kruczkowska-Lasak i Edyta Muszyńska z Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy podają konkretne przykłady. W branży motoryzacyjnej wiele salonów deklaruje tak naprawdę nieduże obroty, gdzie sami wiemy, że kiedy oddajemy samochód do naprawy, trzeba czekać kilkanaście dni, prawda, żeby wszystko zostało zrobione. Tak więc nie jest to kompatybilne tak naprawdę z niskimi obrotami. Wspaniała pogoda, wspaniały sezon przyniósł również wspaniałe obroty firmom zajmującym się na przykład gastronomią, czy bardzo długi i bardzo ciepły sezon dla firm budowlanych, a niestety nie widzimy tego po rentowności tych firm. I to również budzi tutaj nasze zainteresowanie i to również będziemy badać, czy oby obroty nie są zaniżane. Jak mówią pracownicy Skarbówki, chodzi o to, aby wszyscy prowadzący działalność gospodarczą mieli takie same obowiązki, jak i prawa, co zagwarantuje uczciwą konkurencję. Za tydzień Wszystkich Świętych, a później Dzień Zaduszny. Stołeczny ratusz już zapowiada, że w pobliżu warszawskich nekropolii zmieni się organizacja ruchu. Priorytet będzie miała komunikacja miejska, część ulicy zostanie zamieniona na parkingi. Przy cmentarzach będzie też więcej policji i straży miejskiej. 1 i 2 listopada cmentarze będzie obsługiwać 29 linii, zapowiada wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Największym wyzwaniem, jak co roku, jest przede wszystkim cmentarz północny, cmentarz Brudnowski i Powązki, te cywilne i te wojskowe, ale oczywiście przygotowaliśmy się do obsługi wszystkich nekropolii. Jest też apel. Zachęcam do przesiadania się do transportu publicznego, szczególnie, że jak co roku zmiany w organizacji ruchu powodować będą zamknięcia wielu ulic po to, aby ta obsługa transportem publicznym o wiele bardziej efektywnym odbywała się w sposób płynny. A podczas akcji Znicz na Stołeczną ulicę wyjedzie około 1500 autobusów i 300 tramwajów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. Łukasz Kubot, grający w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo, awansowali do półfinału turnieju Debla w Wiedniu. W ćwierćfinale pokonali w trzech setach Chorwata Mekticza i Amerykanina Rama w decydującym 10-4. W pierwszym meczu w turnieju Kubot z kolegą też wygrali w trzech setach, wtedy 10-5 w decydującym trzecim. Z tenisowych spraw to wyjaśniła się sytuacja w grupie białej nieoficjalnych mistrzostw świata tenisistek. Rozstawiona z numerem 7 czeszka Karolina Pliszkowa pokonała rodaczkę Petrę Kwitową 6-3, 6-4 i awansowała do półfinału. Także Elina Svitolina zagra w półfinale w Singapurze. Ona z kolei pokonała Karolinę Woźniacką 5-7, 7-5, 6-3 i zajęła pierwsze miejsce w grupie. Była tenisistka Joanna Sakowicz-Kostecka była zawiedziona porażką Karoliny Woźniackiej. Zabrakło bardzo niewiele, bo przecież miała dwie szanse na to, żeby wyrównać, żeby doprowadzić do tej breaka, który jest, jak wiemy, loterią, ale rzeczywiście walczyła do samego końca. Nawet wtedy, kiedy wydawało się, że już właściwie nie ma o co grać, że to, po co tu przyjechała, już jest absolutnie poza zasięgiem, to ona mimo to grała o samo zwycięstwo. To się nie udało. Svitolina, jak widać, jak już grała bez presji, wzniosła się na kolejny poziom, no i to ona zagra w półfinale. W najciekawszych spotkaniach kolejki w rozgrywkach w Lidze Europy Sporting Lizbona przegrał z Arsenalem 0-1. FC Zurich pokonał Bayer Leverkusen 3-2. Salzburg, Red Bull pokonał Rosenborg Trondheim 3-0, a RB Lipsk zwyciężył Celtic Glasgow 2-0. W grupie D Anderlecht Bruksela zremisował z Fenerbahce 2-2, a z kolei w grupie F Milan przegrał z Betisem Sevilla 1-2. W meczach, gdzie podało najwięcej bramek, Besiktas przegrał z Henkiem 2-4, a Sevilla pokonała Akira Spor 6-0. Organizatorzy Tour de France zaprezentowali trasę kolejnej wielkiej pętli. Oj, nie będzie łatwo, będzie za to trudno i ciekawie. O szczegółach z Paryża Marek Brzeziński. Wielka pętla wystartuje 6 lipca w Brukseli, co ma być ukłonem wobec kanibala, wielkiego Ediego Merksa, dla upamiętnienia 50. rocznicy jego triumfu w Tour de France, który zwyciężał czterokrotnie, a aż na 111 etapach jechał w żółtej koszulce lidera, która będzie obchodziła w przyszłym roku swoje stulecie. Meta 28 lipca na Polach Elizejskich. W powszechnej opinii będzie to najtrudniejsza wielka pętla XXI wieku, naszpikowana wspinaczkami pod chmury. Dość powiedzieć, że na niemal 3,5-tysięcznej trasie kolarzy czeka aż 30 przełęczy. To będzie wyścig dla górali, powiedział Merks. Na metę Val Thorens, najwyżej położonej stacji narciarskiej w Europie, będzie się ciężko wspiąć. Podobnie jak do pełnego uroku Tiń, gdzie kolarze wjadą do stóp lodowca Grandmont, na którym o tej porze roku w lipcu szaleją narciarze. A droga do Tiń wjedzie przez najwyższy punkt Tour de France 2019, przez przełęcz Izeran. 13 km podjazdu, miejscami kąt nachylenia ponad 11%. A więc będzie się działo na Tour de France. I na koniec spodziewane informacje ze świata piłki nożnej. Reprezentacja Polski spadła z 18 na 21 miejsce w najnowszym rankingu FIFA. Na prowadzeniu są brązowi medaliści mundialu w Rosji, Belgowie. Noc w całym kraju pochmurna i deszczowa, od 2 stopni w Zakopanem do 9 w Koszalinie. Jutro również sporo chmur i opady, maksymalnie 13 stopni i tyle będzie w Zielonej Górze i Wrocławiu. W Szczecinie, Toruniu i Katowicach 11 stopni, 10 w Warszawie, 8 w Suwałkach i Kielcach. Jutro najchłodniej 7 stopni w Zakopanem. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Jestem specem i na wszystkim się znam. W każdej sprawie wyrobione zdanie mam. Nie chcę z boku biernie bez słowa stać. Zawsze muszę do debaty się rwać. O medycynie wiem wiele, zna dobre i na złe. O gospodarce wiem sporo, co dzień kupuję chleb. Znam się na prawie, mój wujek ma w toku sprawy dwie. I na klimacie notuję, jak często pada śnieg.

Wypłaty się na kontach mnożą, a emeryci jedzą kawior i kamperami wnuki wożą. Tu agresorów i hejterów brak, a głupotę diabli biorą. Tolerancyjne tłumy są na tak, a to wszystko wbrew pozorom. Aż tak słodko, czasem ktoś wpada w wielki lament, kiedy wyjeżdża z tego raju, lecz to jedyny jest mankament. Bo tu agresorów i hejterów brak, a głupotę diabli biorą. Tolerancyjne tłumy są na tak, a to wszystko wbrew pozorom. Jak słychać, nagranie koncertowe. Skąd? Służewski Dom Kultury. Tam się od pewnego czasu odbywają spotkania pod hasłem Dolina Prapremier. Mówiliśmy już Państwu o tym w audycji Gitarą i Piórem, ale ponieważ dostaliśmy nagrania ze spotkania wrześniowego, postanowiłem podzielić się nimi. Warunkiem udziału w tym programie jest przedstawienie premierowej piosenki. No i tak postępują wykonawcy, którzy się pojawiają w trakcie tych wieczorów, a koncerty prowadzą głównie Jan Kondrak i kto? Kuba Sienkiewicz. Jakub Sienkiewicz to jest ten sam pan, który z elektrycznymi gitarami bywa na scenie i króluje, a ja jestem z Lubelskiej Federacji Bardów, jeśli ktoś kojarzy taką jednostkę macierzystą. Obok nas występują na scenie ludzie przeważnie bardzo młodzi. Prawo do wstępu na tę scenę uzyskuje się, wygrywając jakiś festiwal piosenki kabaretowej, artystycznej, piosenki literackiej. Czyli wszyscy Państwo taki patent mają. Zazwyczaj nie jeden, a kilkadziesiąt. Przystępujemy absolutnie od razu do muzykowania. Przygotowaliśmy niezwykłą petarnę na sam początek. Wystąpi Agnieszka Ozon. Agnieszka w tym sezonie, to trzeba od razu podkreślić, została laureatką dwóch pierwszych nagród, to znaczy w obu kategoriach zwyciężyła podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Chorzowie. Festiwal jest imienia Kazimierza Grześkowiaka, ma nazwę własną Południca. Zarówno w kategorii cover, jak i w konkursie na piosenkę autorską. Ta właśnie pani zwyciężyła. W pracy kanalie, w tramwaju cham, bez zmian. Wieczne potyczki, oto kto tu tego kramu pan. Nawet ty grzecznie staram się kulturalnie i zaradnie. Nagle się ulewa złość, gdy wszystkiego ma się dość. Wbrew pozorom życie nie po to jest, wzorowo zdawać wciąż nowy test. Wbrew pozorom prawie wszystko można znieść i wesoło nucić pod chmurami łez. Uwaga! Telewizja miejska Jiczyn. Audycja pod tytułem Super Prawda. Witam publiczność studio. To audycja pod tytułem Super Prawda. Dziś odbędzie się debata dwóch głównych kandydatów na stanowisko burmistrza Jiczyna. Przedstawiam kandydatów. Oto kandydat pierwszy. Naszko. Oto kandydat drugi, nie Naszko. Pierwsza runda pytań, kategoria co zrobiłbyś gdyby? Pytanie do pana Naszko. Widzisz, jak staruszka gubi portfel. Co robisz? A. Biegniesz za nią i oddajesz. B. Dokładasz swoje 20 zł i oddajesz. Wybieram odpowiedź C. Dokładam wszystkim staruszkom. Pytanie do kandydata nie Naszko. Ukradłeś staruszce portfel. Co robisz? A. Zgłaszasz się sam na psy? B. Czekasz, aż cię złapią. Ty złodzieju. Nie odpowiem. Protestuję przeciwko takiemu prowadzeniu programu. O! O, protestuję. Czyżby miał coś na sumieniu? Jak cię coś dotyka, to cię dotyczy, mówi przysłowie. Protestuję. Ja skargę napiszę na waszą stację. Do Krajowej Rady. Już pisz szybciutko i dawaj mi tu. Jutro sam zawiozę. Mamy posiedzenie Krajowej Rady. Jestem wiceprzewodniczącym. W takim razie wychodzę. Idź, idź, krzyż na drogę. Niech cię tam skują, ty złodzieju. Kto cię słucha, człowieku? Najpierw ukradnie taki, potem idzie w zaparte. Udaje, że nie słyszy. Plują, a on, że też spada. Bez honoru, bez ambicji. Wszyscy oni tacy. I z kim tu gadać? Z kim tu przegrać? Jak żyć, panie premierze? Totalna głupota. Kończymy program. Dziękuję państwu. W sumie fajnie to wyszło, wiesz. Nawet program wyborczy udało się zaprezentować. Te dwie dychy na łba to niezły patent. Sam pan na to wpadł? Sorry. Się pan nie martwi. Podniesiemy opłatę za kablówkę i sfinansujemy panu ten punkt programu. Dwie dychy dla każdej staruszki. Spoko. Tylko, e pan, czyż dla naszej stacji zostaje po staremu? Zero. No. Andrzej Dębowski. Zwycięzca OPPY, Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA 2011. Taka hipoteza, co by było gdyby, mniemanologia stosowana. Tak, to tylko spekulacja czysta. Czuwał nad nami Bóg sadysta. Jakby się Genewis potoczyło, gdyby był wszechmogący i złośliwy. Pierwszego dnia by ludzkość w grupki porozdzielał tego świata cały lukier i nadzienie. Dał najmniej licznej reszcie kułak i marzenie, że się to kiedyś wynagradza. Drugiego dnia by stworzył zasady gry, w których główne role mają płeć, wiek i kolor skóry. Trzeciego, żeby nikt się nie dogadał z nikim, pomieszałby języki. A gdyby tak, to tylko spekulacja czysta. Czuwał nad nami Bóg sadysta. Jakby się Genezis potoczyło, gdyby był wszechmogący, złośliwy. Czwarty dzień by się zaczął od wielkiej buchalterii. Krzywe równanie ziemi i masz, człowieku, przelicz ten globus tu pod tobą. Jakby się ktoś pytał, to obrotowy jest kapitał. Piątego dnia by szepnął, że chyba się opłaci obrócić w towar kopytnych i skrzydlatych braci. Szóstego wstrzyknąłby nam mig popędów z wolną wolą, a na odchodnym disco polo. A gdyby tak, to tylko spekulacja czysta. Czuwał nad nami Bóg statysta. Jakby się Genezis potoczyło, gdyby był wszechmogący i złośliwy. Siódmy dzień starczy tylko ręce zatrzeć i patrzeć. Łodr boski wciska play i znika stąd na zawsze. Koniec fantazji, całe szczęście, dzięki Bozi. Taki scenariusz nam nie grozi. A gdyby tak, to tylko spekulacja czysta. Czuwał nad nami Bóg sadysta. Jakby się Genezis potoczyło, gdyby był wszechmogący i złośliwy. Andrzej Dębowski. Scenka dramatyczna, przypominam. Kampania wyborcza w czeskim mieście Iczyn. Akcja od drzwi do drzwi. Występują Rafał As, Patryk Niebyle i pani domu. Dzień dobry pani, nazywam się Rafał As i kandyduję na stanowisko burmistrza Iczyna. Chciałbym pani w czymś pomóc. Czym się pani zajmuje aktualnie? Aktualnie trzymam szybę w drzwiach z pokoju na przedpokój, co mi wylatuje. Chętnie więc pomogę. Już mam oto plan. Ja podtrzymam szybę, a pani niech skoczy po taśmę klejącą, po nożyczki też i utnie 12 kawałków po jakieś 12 cm każdy. Zamocuję tę szybę. Dzień dobry. Nazywam się Patryk Niebyle. Śpieszę z pomocą, gdyż kandyduję na stanowisko burmistrza Iczyna i chciałbym grubo zaistnieć. Jo. W czym mogę pomóc? Bo chcę, a nawet widzę, że trzeba. Niech pan podtrzyma szybę z drugiej strony, bo nie wiem, czy kolega sobie poradzi. Mam wrażenie, że szyba zaraz padnie ofiarą waszej elokwencji. Jak się zna za dużo języków obcych, to się trudno zachować skutecznie we własnym. On się z tą szybą profesjonalnie wydoli w 7 językach. To nie kolega, to wróg. A ja jestem swój chłopak, podwórkowy ziom. Wszystko dla swoich załatwię. Sprawdź to, jo. A ja w takim razie przebiję kolegę i dodatkowo oferuję usługę umycia pani zlewu w kuchni. A ja wypucuję pani w przedpokoju. Ale ja nie mam zlewu w przedpokoju. Nie szkodzi. To przyjdą nasi specjaliści i zamontują. Opucowanie bardziej mi szło. Nie chcę, po co mi zlew w przedpokoju? Pewnie przyjdą zedrzeć ze mnie. Spoko, wodza. Nasi specjaliści już coś wymyślą. Jakiś powód na jakieś 300, 500 czy 700. Jeszcze wyjdzie pani na plus. A zlew? Na Allegro można puścić. A nasi fachowcy mogą pani zamontować codziennie nowy zlew. Albo do wyboru coś innego zamontować codziennie i umyć. Boże święty, a po co mnie coś montować codziennie? Jak się pani nie podoba, to zawsze może się pani bez problemu wyprowadzić. Bez żadnego problemu. Zaoszczędzi pani na czynszu jeszcze. To nasz patent na lokal. To nasi fachowcy wymyślili. Nie szkodzi, ale nasi wdrożyli i udoskonalili. Dobra, chłopcy. Wy tu sobie pogadajcie i trzymajcie szybę, tylko z fasonem mi tu proszę, a ja skoczę szybko do szklarza. Widzę, że się jakiś ruch społeczny kręci koło domofonu. Spadam, zanim zechcą mi pomóc. Nic wielkiego, proszę państwa. Taki zespół, który wygrał festiwali piosenki literackiej kilkadziesiąt. Olga Szaltis, Magda Woźniak, Hipolit Woźniak. Tekst, jak zawsze napisała moja siostra Olga, 5 minut starsza. Patriotycznie. Jesteście stadion nasz kochany narod. Rozśpiewany. I panowie śpiewają tak. czernie, biel, czernie, biel, czernie, biel. Mówimy teraz panu, dać się spać panu, co? Jeszcze raz panu. Się anioł we śnie Józefowi, chociaż już dzisiaj nikt to nie uwierzy i w długą drogę ludzi do raju i w długie włosy księżniczek zwierzy. Nie wszystko jest czarne i białe, jest wiele odcieni szarości, a człowiek czymś więcej się zdaje niż sama skóra i kości. Chociaż już dzisiaj nikt tu nie uwierzy i w ciężkie lata wojennej młodości i ciężkie miecze błędnych rycerzy. Nie wszystko jest czarne i białe, jest wiele odcieni szarości, a człowiek czymś więcej się zdaje niż sama skóra i kości. Nie wszystko jest czarne i białe, jest wiele odcieni szarości, a człowiek czymś więcej się zdaje niż sama skóra. Wielkiego. Dziewczyny i chłopak. Dziękujemy bardzo. To Dolina Prapremier, edycja wrześniowa, kolejna październikowa już jutro. I gdyby państwo mieli ochotę się wybrać, to w Służewskim Domu Kultury o 19:00 impreza się zaczyna. Mamy dla państwa zaproszenia. Mailowo dzisiaj rozdamy. gip@polskieradio.pl. Jutro o 19:00. Dolina Prapremier. A teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Według danych z 10 lipca tego roku żyje w Polsce około 4400 osób, które ukończyły 100 lat życia. 3/4 z tego to kobiety. Zatem tyle jest osób, które urodziły się jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Mówię o tym, bo w ramach Tygodnia Seniora na warszawskim Ursynowie, a dokładnie 7 października, była już o tym mowa w ostatniej szufladzie, w Domu Sztuki odbył się wieczór kabaretowy Marek Majewski i jego goście. W dwóch odsłonach wystąpił tam zespół Czerwony Tulipan. Przeważały piosenki z najnowszej płyty zespołu zatytułowanej Błędne koło. Dzisiaj też piękne piosenki piszą autorzy, bardowie, ci nadwrażliwcy. Posłuchajcie kołysanki o wolności. Chcieliśmy wolność, to ją mamy, tak nią syci, że nie da się bardziej. Nacierpieli się za nią, napłakali, żeby inni ją kopali w pogardzie. Wersja płytowa brzmi tak. Chcieliśmy wolność, to ją mamy, tak nią syci, że nie da się bardziej. Nacierpieli się za nią, napłakali, żeby inni ją kopali w pogardzie. Chcieliśmy wolności, to ją mamy, w chińskich szmacizn cuda odzianą, z polską mową kipiącą z niepewnością budzącą co rano. Maleńka, zaśnij i nie myśl o niczym. Niech cię Bóg chroni od złego, rozum od polityki. Chcieliśmy wolności jak chleba, by nikomu nie oddać ni kłaka. Za to dzisiaj się żremy o stempel, który znaczy lepszego Polaka. Mamy tej wolności dosyta, z aferami i setką przekrętów. Polityków przykutych do koryta, a pod drzwiami swoich konfidentów. Ej, lulaj, lulaj, maleńka, zaśnij i nie myśl o niczym. Niech cię Bóg chroni od złego, rozum od polityki. Mamy tej wolności po uszy, wszędzie ona i w złocie i w łajnie. Znowu sąsiad na sąsiada doniesie i jak dawniej zrobi się fajnie. Ej, lulaj, lulaj, maleńka, zaśnij i nie myśl o niczym. Niech cię Bóg chroni od złego, rozum od polityki. Niech cię Bóg chroni od złego. To zespół Czerwony Tulipan specjalnie dla Państwa od Pawła Szeromskiego. Dolina prapremier jutro w Warszawie, ale również jutro wydarzy się koncert w Krakowie, choć zespół pochodzi ze Szczecina. Mam na myśli zespół Sklep z Ptasimi Piórami oczywiście. Ukazała się w tym roku płyta pod tytułem Taką Cię Widzę. Zestaw piosenek ułożonych do wierszy Leszka Aleksandra Moczulskiego. No i jutro odbędzie się koncert w Krakowie, w piwnicy pod Baranami. Smugi lasów nad wodą i smutek taki wielki, taka maleńka wiara. Jesienny smutek, a dzień wrześniowy piękny. Taka maleńka wiara, a takie wielkie lęki. Taki niepokój we mnie, gdy w sercu życie ważne. Są jak w głębokiej nocy, na warcie silne straże. Taki we mnie niepokój, co nie straciło mocy na jawie. I we śnie po nieprzespanej nocy. Mijają lata grozy i obcej mowy dźwięki. Taka maleńka wiara, a takie Twe marzenia, niech ci się w nich poszczęści. Taka maleńka wiara, a takie wielkie lęki. Taki niepokój we mnie, gdy w sercu życie ważę. Są jak w głębokiej nocy, na warcie silne straże. Taki we mnie niepokój, co nie straciło mocy na jawie ani we śnie, po nieprzespanej nocy. Taki niepokój we mnie, gdy w sercu życie ważę. Są jak w głębokiej nocy, na warcie silne straże. Taki we mnie niepokój, co nie straciło mocy na jawie, ani we śnie, po nieprzespanej nocy. Na drodze mlecznej wielkiej, taka maleńka wiara, a takie wielkie lęki. Smugi lasów nad wodą i smutek taki wielki, taka maleńka wiara, a takie wielkie lęki. Taka maleńka wiara, a takie wiara, a takie wielkie lęki. Trójka. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór. Leszek Długosz. Zapraszam na nasz wspólny kwadrans przedpółnocny. Ano, zapluszczyło się nam, drodzy Państwo, zadeszczyło, pojesienniało klasycznie. Uderzymy i my w te struny deszczowo, ale nie szaro. I nie monotonnie, bo jeśli nawet trochę pada, jak powiada pewna piosenka, to ja zazwyczaj tutaj dopowiadam, ważniejsza jednak jest ta meteorologia wewnętrzna,

stworzone w latach 50. jeszcze, i to wczesnych, przez Władysława Szpidmana, oczywiście kompozycja, i przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, wiadomo co. Powiedziałem, że będzie piosenka o deszczu i o czymś jeszcze, no o czym? O tym, że trudno się rozstać, gdy w sercu wcale nie deszcz, chociaż pada i pada. Wzmiankowany został także w tym tekście niejaki Fryderyk Chopin. Pomyślałem sobie, pójdźmy tym tropem. Oto jedna z bardziej znanych kompozycji Chopina, tak zwane preludium deszczowe, tak ochrzczone potem, czyli dziełko, arcydziełko, bo niewielkie w formie, ale w sens, treść muzyczną, nastrój i sposób wymyślenia tego wszystkiego bez wątpienia. Wybitność to preludium des dur, które uratowało być może nastrój i jakąś tam pogodę i pozwoliło przetrwać ten straszny czas na Majorce, kiedy dwójka, ośmielę się powiedzieć, ówczesnych paryskich celebrytów, czyli Georges Sand, słynna lwica salonów, pisarka przede wszystkim, no i wstępujący w świat wielki Fryderyk Chopin, postanowili czmychnąć i uciekli na Majorkę. Na Majorce miało być gwarantowane słońce i wszystko, co na Majorce. Tymczasem rozszalała się okropna zima i okropnie się nasz biedny Frycek pochorował, ale uratował się składaniem tegoż preludium, które no jest ozdobą jego preludiów. Które to preludium zagra nam dzisiaj laureat konkursu chopinowskiego po sąsiedzku, czyli Iwan Bunin. Thank you.